سوره یونس درس نمبر 9. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون. كذلك امدغرنگی حقت كلمة ربك ثابت حکم دربستان. عَلَى الَّذِينَ پاغ کسانو ماندے فسقو چیغی پسک کڑ دے دا اللہ احکام مات کڑ دی انہم لا یؤمنون چی دی ایمان راوڑی. مخکی دلائل اعترافی ذکر شو چی بتے تپوسو شو چی سوک رزق دا برنا او دا خکتنا ورکون کی دے سوک د طاقت تاوریدو مالک تے او سوک د طاقت تلیدلو مالک تے سوک جوندے د مڑی نراو باسی او سوک مڑی د جوندی نراو باسی ندی با اعتراف کو او سبای وی چی اللہ تعالی نو چکل تاسو د دی خبر اعتراف کوئی نو چې دې صفتونو والا الله تبارک وتعالى دی نو بیا غسر شریکان ولی ګرځوي. نو اوس چې کله تاسو سرد دې دومره دلایلو نه سرد دې دومره حقیقت نه هم هغه د الله تبارک وتعالى سره تاسو نور خلق را مدد کوي غیر الله را مدد کوي نو د هغه خلقو د پاره خود الله تبارک وتعالى د طرف نه یو فیصله شوی دا چې سره د پوینا او سره د دلیل نه هغه همیشه د پاره خلاف کوون کې دی. نو د هغه د پاره د الله د طرف نه یو فیصله ده چې په داسې خلقو ما د الله تبارک وتعالى حکم ثابت دی چې دی د سرکشای د وجینا او د دی د بغاوت د وجینا او د دی د شرک او د کفر د وجنا په تقدیر کې ایمان نه دی لیکل شوی او د دې سبب فعلم د الله تعالی کې د دې سرکشی ده د دې نافرمانی ده د دې وجنا الله تعالی لیکل شوی خبر د الله تبارک وتعالى په سبب د فسق او د فجور او د سرکشی د وجنا په دې باندې ولګیدل. نو فرمایي كذلك حقت كلمة ربك امدغرنگي ثابت تي حكم دربستا على الذين پاغ کسانو ماندي فسقو چيغي فسق اوکو چيغي دا الله تبارك وتعالى د سرد دلائلونا چي الله تبارك وتعالى ورت دلائل بيان کرو دا غي باوجود ها دي پاغ فسقو پجور کی لگیا دي انهم لا يؤمنون دی ایمان راوڑی دی دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت مسئلہ چیا ثابت اشوا او دلائل دی پخپل دا منی چی دی صفتونو والا اللہ تعالی دے نو بیا غصر نور حجت روا سنگ جو گرزوئی بیا دا غصر نور کارسازان سنگ گرزوئی بیا غل نور حصہ داران سنگ گرزوئی. نو اللہ تبارک و تعالی تے حسو پا دی آیاتونو کے وی تپوستے ہو کا قل تورتوا هل من شرکائكم آیاشتے د برخی خاوندانو د ستاسو نام من اغسو کی ابدو الخلق چ شروع کی پیدائش ثم یعیدہ او بیا بیا روچت کی دی لرا بیا واپس کی دی لرا بیا روچت کی دی پیدائش لرا. قل اللہ نو ورتوا اللہ تعالی چ دی یبدو الخلق پیدا کئی مخلوقات اغا شروع کرے دا دا پیدائش دا مخلوقات ثم یعیدہ بیا با پورتا کی دی لرا بیا با اللہ تبارک و تعالی پا دی کی جون پیدا کی او بیا بے روچت کی. فانا تؤفکون نکم تربتا اوڑی تاسو. قل حل من شرکائکم سرا دلیل عقلی الزامی مسکت للخصم څه مطلب ده دی مخکې دلایل اعترافي ذکر شو چې مشرک دا اقرار کوي چې د دې کارونو والا الله تعالی دی، نو دلته نور دلایل ذکر کوي الزامی مسکت للخصم. څه مطلب؟ چې کله دلیل ذکر شي او مقابل کې سړی جواب نشي کولی نو دی غلی پاتې شي، نو هغه دلیل بیانیږي چې د دې د خولې نه به چون نه خیږي چې کله تک دا قسمه دلایل بیانای. نو الله تبارک وتعالی فرمایي قل هل من شرکائکم، دا تاسو چې ورته د برخې خاوندان وایي او تاسو ورلا مختلف قسم اختیارات ورکړي دي، آیا ستاسو دغه د برخې خاوندانو دا تاکشتي من یبدو الخلقه چې پیدا کی شروع کی پیدایشو پیدایش یو داسې شی دی چې لومبه آیات کله د قرآن نازلې ده نو الله تبارک وتعالی نبی علیہ السلام ته څه ویلو؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، دا هغه الله په نوم باندې شروع کا چې هغه کې کمال دا دی چې سنو هغه پیدا کړ. نو دلته خبره دا راوړه چې ستاسو د برخې خاوندانو لږ تپوس وکړه، ستاسو د برخې د خاوندانو هغه طاقت شته دی خو نو، دا ته چې ورته د برخې خاوند وایي دی خو نو، دی خو چا پیدا کړی دی، دی خالق دی که مخلوق دی؟ نو چې کله مخلوق دی نو پیغمبر مخلوق دی که خالق دی؟ فرشتې مخلوق دی که خالق دی؟ اولیاء کرام مخلوق دی که خالق دی؟ فیریان خالق دی که مخلوق دی؟ نور او سپوږمۍ سیندونه او دارنګې غیر خلق چې سست سجدی کوي کاونې شوې که بوټی شو که ګټې شوې، مخلوق دی که خالق دی؟ نو چې الله تبارک وتعالی شروعوالی د مخلوقات کړی دا، نو دا ته چې ورته را مدد شوی دی خو په مخلوق کې دی خو نو، نو لږ تپوس تی وکړه تاسو سکولی شي. او پروس کو قرآن ځای په ځای باندې دا دلایل پیش کړي دي چې مرګ پې راشي ځان یې بچ کولی شو، نو بیا د دنیا نه ولې ته بیا د دنیا نه ولې ته؟ نو مطلب دا چې اختیار یې نشته او تپوس تی وکړه تاسو څه پیدا کړي دي؟ ثم یعیدوه، او بیا به پورته کی دی لرا. دا دلیل چې کله پیش شي نو مقابل معنی اعتراض وشي نو مقابل بیا غلی او د دنه چون نه خیږي چې یاره کوما نمرود او د ابراهیم علیه السلام چې کله مناظره کې دا نو لومبی مناظره کې غوی زوم جوندي کول کوم مړه کول کوم کنه، بیا ورته الله تبارک وتعالی بیا ورته ابراهیم علیه السلام سوی انور الله تعالی د مشرق نه راخیږي زیرت د مغرب نه راوخیږو، نو څه چلو شو؟ حیران او پریشان شو چې یاره اوس که سوامه نو زمان مشران په دې مجلس کې ناست دي که چې زه خو د مشرق نه خو زه راخیجوم، نو هغې به وایي چې کمبخته ته خو دروغجن یې، دا خو ستا نه موږ مشران وو چې موږ بلیده ته لا پیدا نه وي، او کوام چې زه د مغرب نه راخیجوم نو طاقت مې نشته. نو هغه الله چې دا سیزونه پیدا کړي دي ستاسو د دې برخې خاوندانو څه طاقت شته چې دا نمونه کارونه وکړي؟ نو دی به چون به نه خیږي غلی به ناست دي، ولې حیران او پریشان شي چې اوس زه څه چلو کمه؟ نو جواب خو کولی نه شي، قرآن داسې کتاب دی ستا مسله حل کړې ده، خو افسوس چې سو قرآن کې سوچ او فکر کوي چرې بچه کم دی بغیر د الله تبارک وتعالی نه د الله صفتونه بل چا د پاره ونه وایي. بیا قل الله، وای ورته الله تعالی چې دی زدی خو نشي کولی نو څوک یې کوي؟ نو د هغه خدایي ومنئ، د هغه وحدانیت ومنئ، د هغه الوهیت ومنئ، د هغه کارسازي ومنئ، د هغه مالکیت ومنئ، د هغه عظمت ومنئ، د هغه خدایي ومنئ، د هغه طاقت ومنئ. قل الله، وای ورته الله تعالی چې دی یبدأ الخلق، هغه پیدا کوي مخلوقات، ثم یعیده، بیا به پورته کی دی مخلوقات لرا. الله تبارک وتعالی مخکې چې کوم دی ذکر د دې شیز شو چې الله تبارک وتعالی پیدا کول کوي، او بیا ذکر شو چې دا الله تبارک وتعالی به واپس کوي، نو چې کله دی نه تپوس شي او دی غلی پاتې شي نو د قران د طرف نه جواب وشو چې دا کارونه د الله تبارک وتعالى په اختیار کې دي. نو چې د الله په اختیار کې دي نو فانا تفكون ولا راړه کم طرف تا وړی تاسو بیا د الله د وحدانیت ته مسلینا ولې هغه طرف ته ځي چې هغه شرک دی هغه کفر دی هغه د الله تبارک وتعالى نه خلاف کولی نو بیا ولې اوړی د الله تبارک وتعالى د حکم نه د الله د تعلیماتو نه د الله د قران نه د الله د پیغمبر نه د الله تبارک وتعالى د توحید د مسلې نه بیا ولې بل طرف ته اوړی کم طرف ته اوړی تاسو قل تورته وایا هل من شرکائکم آیا شته د برخی خواندان ستاسو من یهدی الی الحق هغه څوک چې توفیق ورکړي حق ته قل الله وایا الله تعالی چې دی یهدی للحق توفیق ورکی حق طرف تا افمن یهدی اے آغا سوک چی توفیق ورکی الی الحق کی حق طرف تا آغا سوک چی خی لار دا حق طرف تا احق ان یتبع دیر لائک تی چی دا غطا بیداری وشی امن دا آغا چان یا آغا سوک لا یهدی افون اللا یهدی الا ان یهدا یا آغا سوک چی آغا نشی تلی پس ملار مگر آغا تلار خودلی شی اما اللہ یهدی الا ایوہدا یا آغا سوک چی آغا نشی تلی پس ملار باندے مگر آغا تس ملار او خودلی شی فما لکم نس شوی دی تاسو لرا کیف تحکمون سرنگ پیسلک کوئی تاسو دو خبر مخکی با آیات کی ذکر کرے یوم ابدا او یو معاد مبدا شروع کول او معاد واپس کول نو د دې په منځ کې یو سیز دی هغه څه شی دی د دنیا ژوند دی نو د دنیا د ژوند دپاره چې الله تبارک وتعالی د دې مبدا نفس او د دې معاد په منځ کې چې دا کم ژوند تاسو تیروئ نو دې دپاره هدایت ته چا د طرف نه راغلی دی دا الله تبارک وتعالی د طرف نه راغلی دی نو الله تبارک وتعالی وای آغا چې دا تاسو ورته را مدد شوای څنګه چې الله وای زه د مبداز خالقم جوړونکم پیدا کونکم ما چې کم دې نو تاسو به الله ترا پورته کیږي هغه برا پورته کوي نو آیا تاسو د دې شریکانو نه داسې زوکشته ها چې هغه تاسو ته توفیق او لار وخی په ایماندارۍ وای چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه او د پیغمبر د طرف نه او د قران د طرف نه بل څوک دی او دین داوا کوي هغه دین په حق دی نو چې کله په نه حق باندې دی نو دی ولار څنګه خلکو ته توفیق نه وخی د هدایت لار به خلکو ته څنګه وخی شته ستاسو د شریکانو نه الله تبارک وتعالى ورته وي دا تاسو چې ترا مدد شوي شته چې چاته دی هغه لار کمالار چې الله سمای کمالار چې د الله پیغمبر سمای کمالار چې د الله کتاب سمای قل الله نو ورته الله تعالی چې دی کار سم رسوک دا وکي چې زه ډیر نیکم او دې یقین په خپل موټو باندې وساتي تاسو په ایمانداري وای دی باندې پاتې شي ولی توفیق ورکون کې الله تعالی به منی پالا یقینو کا کده پیغمبر نه د الله توفیق پاسي نو پیغمبر سوک دی الله تبارک وتعالى توفیق ورکون کړي خپل کمال خود چا نشته هغه که ار سوک ته که ابزل دے که مبذول لے یعنی که غوره دے او کنا هغه د غوره والی نه خلک کم غنی که هغه علم دے او که جاهل لے که سوک ورته وای چې ډیر علم دی وسره او که سوک چاته وای چې یره دا جاهل نه پوه دی نشته دی ورسه علم که مالدار دے که غریب دے که چاوی چې ډیر مالدار سړی دی یره او چاوی چې ډیر غریب سړی دی بل طرف ته چاوی چې نر دا او ماده دا سړی دی او زنانه دا بل طرف ته چاوی چې پیغمبر دی او امت دی ټول د چا هدایت ته محتاج دی ټول د چا توفیق ته محتاج دی ټول د الله رهنمایت ته محتاج دی نبی علیہ السلام بل رز منګه وې کنه چې کله ورته وې چې تا قران د ځان نه جوړ کړی دی مونږ ته بل شان مونږ دا قران تا د ځان نه جوړ کړی دی منګ ته پکې بل څه راواله د خپل طرف نه نبی علی السلام جوابونه سو کړو ما تاسو کې سلوې ښکاله تیر کړی دي ما تاسو ته ولید رحمانه د قران خبرې نه کولې نه چې کله الله نزول د قران نو کړی نبی علی السلام محتاجو کنو چې الله تبارک وتعالى ورته قران راولي کې خلکو تلا روغی که الله قرآن نه را لېږلی نبی علیه السلام خو حیران او پریشان و چې دې مکی والو سره به زه څه کوم او لاړ به په غار کې به ناست و خو چاته یې دعوت نه شو ورکولی لکه او دا سیز ورته بد لګېده نبی علیه السلام ته خو چې کله غار سور کې څو میاشتې تیرې کړې تا راته به په دې کې د الله تبارک وتعالی د وحی نزول شروع شو نو چې وحی راله نو د هغې نه پس ورته وایي یا ایها المزمل یا ایها المدثر و ځان په کپړو کې انغښتون کیه پاس خلکو ته مسله بیان کا. نبی علیه السلام راځي او د صفا په ډیری باندې ودرېږي او د خطرې هغه آواز کوي او چې کل خلکو ته پته ولګي چې امین او صادق آواز وکړو څه خطره را روانه ده خلک یک دم راجمع شو. نو نبی علیه السلام ورته وایي تاسو کې زه څنګه یم؟ وایي موږ ته ډېر تجربه کړې امین او صادق سړی. وایي که زه ووایم چې د دې غر په شا په موږ باندې یو پوج را روان دی او حمله کوي تاسو به څه ګڼئ؟ موږ به ټول ځان تیارو چې صادق او امین خبره کړې ده موږ به یې مقابله کوو. وایي دا ومنئ چې الله تبارک وتعالی یو دی. اول پې خپل تره چې کم دی را اوچت شي ابولهب چې تباه شي تا موږ د استغفر الله نبی علیه السلام د پاره داسې الفاظ استعمالول تا موږ د دې دپاره را جمع کړي چې دا زموږ د کارسازان هیڅ نشي کولی. یو الله تبارک وتعالی هر څه کوي. په الله یقین وکړه ته په خپل ملک د دې مسلې پوره پوره تابعداري وکړه. بعض ځایونو کې که ته ونه والی شوې نو نن چې څومره الحمدلله لکه د الله تبارک وتعالی د کتاب خدمت الحمدلله وشو خلکو ته مسلې ورسېدې اوس هم بعضې ځایونو کې په جومات کې به دې هم خلک نه پرېږدي. په پنجاب کې داسې ځایونه شته جومات نه دي چور لټ وباسي نن سبا نن سبا وخت کې او کچرې لړې درګاه ته او درګاه کې دې خبره وکړه نو د والو غل به دې معلوم نه شي او والله والم چې ژوندی تېرا اوسي. نو د دې وجې نه هغه الله تبارک وتعالی چې هغه په لاس کې توفیق ورکول دي او هر څوک هغه ته محتاج دي په توفیق ورکولو کې نو آیا هغه څوک چې هغه لار ښیي حق طرف ته حق ان یتبع هغه لایق دی ډېر چې د هغه تابعداري وشي. اما الله یهدی یا هغه څوک چې هغه نشي تللی په سمه لار الا ان یهدا مګر که هغه ته لار وښودلی شي نو دی په سمه لار الا چې ده ته لار وښودلی شي. نو لار ښودل د چا کار دی؟ اول الله پیغمبر ته وحی نزول شروع کی او پیغمبر خلکو ته دغه لار ښیي هغې لار طرف ته ورته هدایت کوي. نو د پیغمبر او د قرآن او د الله په مقابله کې چې څوک بله لار استعمالوي دغه لار خو سوال نه پیدا کیږي چې تاله توفیق د هدایت در کی کیف تحکمون سرنګې تاسو فیصله کوئ. یو هدایت ته پترت دی چاهې ته هدایت عامه ویلی شي او یو هدایت د څه شي دی د شریعت دی چې هغه د شریعت مطابق نو هدایت عامه چې کم دی هغه په سورة الطه کې الله تبارک وتعالی ذکر کړی دی ربنا الذی اعطی کل شیء رب زمنګ هغه ذات دی چې ورکړی دی هر یو سیز ته خلقه پیدایش ته دو ثم هدا بیا ورته طریقې ژوند ښودلی دی. تاسو وګورئ سپی به بچی راړي او دارنګې چې کم دی نو هغه بچی په سترګو باندې سورا پورې سترګې پټي خو هغې هغې تی ته ځان رسوي د مور هیڅوک نشته چې هغه دې تی ته رسوي. موږ انسانان خو خپل بچي چې مور بچی پیدا شي نو تی ته یې غورځوي په خپله او هغه نه اخلي او په زور زور ولاد ته خوله کې ورکوي لګه. او حیواناتو ته په غرونو کې وګوره چې هغې د مور تی ده لار ورته چاو خوله دی خو لا سترګې پټې دی ده او دا په اسکل ورته چاو خودل. الله پاک وایي هر شیز مې پیدا کړی دی او د ژوند طریقې دې مرغۍ ته وګوره بعضې مرغۍ څلور پنځه تیلي کې دي لکه کورکوړی وغیره او کونتره او بعضې هغه وړوکي وړوکي مرغۍ تاړی ورته څوک وایي څوک ورته چتې وایي هغه داسې یو بورۍ جوړه کړي په دغه کې رازونډی نری غوني سوری پکې هغه ته دا طریقه د دې کور جوړولو دومره ښایسته طریقه باندې چا وښودله. الله پاک وایي هر شیز مې پیدا کړی دی د ژوند طریقې مې ورته خولي چې تاسو به دې ته ویلي چې هدایت عامه ده. هدایت عامه دی یو هدایت شرعي دی چې هغه چې کوم نه الله تبارک وتعالى د بدو د خو ته میس پاغي کې انسان ته خو دلې دي چې دا خري دا بد دي دا خکای دا به انجام خسته دي د بد کې ستابه چې کوم نه انجام بدی اوس الله تبارک وتعالى خو دلې دي اوس هغه باندې عمل کوون کې هغه زمونږ استاسو کار دی نو د دې وجینا په کار دي چې دا تاسو رنگي پیسې لیکوي كذلك حقت كلمة ربك هم دغ رنگ ثابت ته حکم در ربستا علی الذین پاکسانو منی فسکو چغی فاسکان دی چغی حکم مات کرده دی پسکی کرده دی انهم دی چی دی لا یؤمنون دی ایمان نراری کل حل من شرکائکم اوه ورطا آیاشتی در برقی خواندان ستاسو من آغسو کی ابدو الخلقا چی شروع کی پیدایش ثم یعیدو بیا راپورت کی دیلرا بیا واپس کی دیلرا راپورت کی دیلرا قل اللہ وای ورتا اللہ تعالی چ دی یبدو الخلق پیدا کئ مخلوقات شروع کئ پیدائش مخلوقات شروع کڑے دے پیدائش مخلوقات ثم یعیدو بیا با پورت کئ دیلرا فانا تؤفکون نکم ترب تا وڑئ تاسو قل تورتا وای هل من شرکائکم آیاش تے د برخی خوندان تاسو من يهدي اغسوك چه توپیق ورکڑی الى الحق کے حق تربتا قل اللہ ویورتا اللہ تعالی چه دے يهدي للحق توپیق ورکی حق تربتا ام من يهدي الى الحق اے اغسوك چه توپیق ورکی حق تربتا حق ان يتبع دیر لائک تے چه دا غطابی داریوشی ام اللہ يهدي الا ان يهدى یا آغا سوک چی آغا نشیت لے پس ملار مگر آغا تلار خودو لیشی فما لکم کیف تحکمون سشوی تاسو لرا سرنگ حکم کوئی تاسو